Ràdio Tiana presenta... Calimetal. From Teresa's, and you're listening to Calimetal on Radio Tiana. Déu-n'hi-do, quina manera de començar el programa d'avui. Ets un putin, ets un rasputin. Bona nit, Joan. Bona nit, Marc. Bona nit, Ariadna. Bona nit. Bona nit, Marc. Bona nit, Marc. Bona nit, Nando. Bona nit a tots. Avui, equipo completo. Sí. Hombre, no podia ser d'una altra manera. Bona nit, Nando. Bona nit, Ariadna. Bona nit. Ens posem aquí media hora. Saludant-nos entre uns i bona nit a tothom, també. Bona nit a tothom. En general. En general. I més concretament a ningú. Bona nit. Bona nit. Tiana, bona nit, mundo, que salen les ondes por ahí. Venga, va, que sí, va, fot-li. Bueno, va, Marc, hem escoltat Turises, per què? Home, per què, per què, per què? Per què estic jo aquí perquè avui? Perquè encara tenim ressaca. A veure. Jo encara tinc la veu ronca. Sí, però sembla una mica Darth Vader. Tu portaves 10 minuts al concert i ja tenies la veu ronca. Ja estava fònic. Vam anar a veure els Turistes i els Dragon Force a la Sala Apolo. Un concert memorable, crec jo. No sé, els que estàveu amb mi, Ariadna i Joan, no sé què en penseu. Brutal. Però per mi va ser impressionant. Brutal. I aquesta cançó, sí, sí. Brutal, també. La van tocar una mica més ràpid. Sí. I... Més. Sí. Més, encara més ràpid. Sí, sala... És possible. La sala estava votant. La sala estava botant i al terra, jo tremolava. Sí, tremolo. Quedaves quiet en un moment i botaves igual. A la Pola l'han reformat, però al terra no l'han canviat. Al terra, terra l'han deixat igual. És com un parquet. El bo és que vam entrar pel casino, perquè a la 2 hi havia un altre concert. Sí. I jo dic, em veig a l'altre concert. Dic que això s'ensorra, i ens anem a veure uns altres. I ells, com que estan sobre l'escenari, es queden allà tocant. No, va estar molt bé i la veritat, sonaven molt bé en directe, eh? Moltíssim. Per ser Apolo? Per ser l'Apolo sonaven de puta mare, eh? Molt bé. Impressionant, Gran concert. Ja hem escoltat una salutació del cantant. Sí, qui és aquest home? Aquest home és el cantant que... S'ha colat una psicofonia. S'ha colat algo per aquí. Doncs els vam entrevistar abans del concert, ens vam presentar, jo què sé, eren les 3 de la tarda a la Sala Apolo, que estaven arribant. Menjar, tio, ja. Estaven arribant, jo tenia una hamburguesa amb formatge allò a l'estoma, que dic, ara se m'escaparà un rot i em fotran el cap. Haver-te fotut un xoriço allà, mig xoriço. Vaig estar a punt, hi ha un Frankfurt al costat de la sala Apolo, vaig estar a punt d'agafar-me alguna cosa de xistorra. Oh, no. Sí, a mi m'agrada, però dic... Potent. No cal, millor, tampoc. Millor que no, millor que no. Coge la xistorra. Millor deixem-ho per després. Espera, xistorra del turista. I va ser molt bo perquè abans del concert també vam repetir menú al Frankfurt aquest i hi havia gent pintada. Que jo no em vaig pintar al final, em vaig deixar les pintures, Ets un monyes, no representes aquest programa, eh? Bueno, ja hi havia gent superpintada. Em pintaré la setmana que ve. Vale. Sí, hi havia gent molt pintada. Portava només una línia aquí negra. Sí, un detall. No, o sigui, a veure, pintar-se la cara en un concert de Turistes és lo típic. Pinta-te-la en un concert de Warcry. O de Bisbal. Venga. Primer has d'anar a un concert de Bisbal. Has de pagar 80 euros per l'entrada. No, gràcies. No hi cojones. No hi cojones, me cago. No, huevos sí, lo que no hi ha un calés. No hi ha un calés. No falta ni ous ni calés. No, tampoc demanarem. No hi ha ganes. Exacte, no hi ha ganes. Hi ha molta xurri, eh? Bé, gràcies. Seguim fent un repàs a un altre dels temes que va sonar ahir. Un tema que ens demostra lo folk que poden arribar a ser els Turistes. Aquest In the Court of the Jarislave. aquí també, eh? Aquí també tot el públic ballant allò que vas agafant dels braços i vas entrecauant. I el cantant també, eh? I el cantant també ho feia. Se li anava una mica la pinça, va estar més agradable que amb tu. Sí, clar, evidentment. Quan estàs allà dalt i portes una cervesa especial... Especial Ámbar. Perquè és el que prenia. Sí, i després preguntava... Un Ámbar, una lagunesa. ¿Esto es bueno? ¿Esto es bueno? En tothom, bueno, no mucho. Bueno, ya está sin pagos. Le pega un trago y hace, bueno... Pues no, muy buena no era, ¿eh? Cerveza especial... Que mira que llances, eh? Sí, sí, sí. No, però l'Apolo no és que tingui molta varietat d'alcohol, tampoc, eh? Bueno... Sí, bueno, perquè demanes una Heineken, que per exemple, no en tenen. Bueno, però doncs que... Però una estrellita, que... no anava corrent. Ja, ja. Dragon Force anaven amb coronites. Ah, exacte. I una estrella, el Sam i el Dave, un dels guitarres i el bateria, els vam veure pel carrer que s'anaven a comprar sopar, tio, pues, turistes. Va, és el súper Capravo, i comprar... Matías, surt por ahí... Però que són finlandesos, aquests tios, què vols? No, aquests es veuen el que vulguis. Et treus el vodka i... Aquests es veuen el que vulguis. No, sí, la veritat que són... És igual. Són una puta esponja, aquesta penya. Després es fotien una ampolla de Jack Daniels. Bueno, aquests els Dragon Aquests van ser els després. A palo seco, i vinga. Doncs els dos temes que hem escoltat de moment de Turises són del seu darrer treball, el de Barangian Way. I ara escoltarem dos del seu primer àlbum. Molt bé. Una miqueta més durs, podríem dir. Sí. Aquest segon àlbum, un àlbum més conceptual, segueix una història bàsicament de dalt a baix, els altres cançons canyeres, battle metal a tope, precisament així es diu l'àlbum, i el següent tema, One More. Matías Nigel from Turises, and you're listening to Cali Metal on Radio Tiana. Gathered round a wooden table, same tavern as the nights before. I brace myself against the gable, sunlight pushes its way through a gap in that door. We'll be right back. by a distant alarm. Seems like the war has started. May it be for our brothers in arms. Once again that golden sunbeam reached my eyes. I stand up and raise my sword up high. One more for our brothers who fought beside us. One more and forward again. Once more. One More, una cançó tranquil·leta. Sí, tio. Massa tranquil·la. Però tot i ser també tranquil·la, també té la seva força. Home, en directe, sí, sí. El tio... Posar-ho en una canya, banda sonora d'una batalla èpica, vale, però... També tenia psicofonia. Ara faré jo Hola, soy Juan y esto es Calimetal. Psicofonia, varias. No té el mateix prestigi. No té el mateix prestigi. No. No. La veritat és que en té gent. No, millor. Encara no té prestigi. Encara no té prestigi. Però tu t'arribarà. Amb anglès. Perquè, anglès, el fet, és que ho estàs dient al teu programa. Clar, no, això no. Ho has de dir en un altre programa. Bueno, quién sabe. La Sexta, jo que sé, en intermedio. Clar. Oh, es que welcome, Juan, y... I'm welcome to Jackass, sí, pues sí. Listening to... Hola, soy Knoxville, esto es Jackass. Welcome to Calimetal. Pleased to meet you. Va, tira. Bueno, va. Tu diable, va. See you later in McDonald's. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. L'inglès del Juan. Sí, l'anglès del Joan. Estàs llamando... Talking to me. Doncs un dels pocs temes de turistes cantats en finlandès, en la seva llengua natal, perquè no ho havíem dit encara, que eren de Finlàndia, però ja ho hem dit tantes vegades. Però ja ho sabem. Tantes vegades, que no cal repetir-ho. També l'incluïen dins del Battle Metal. Ara sembla que no canten en finlandès, però sí que ho van fer en el seu primer àlbum. Es aquest, voldran obrir una mica més al públic. No tenim ni idea del que vol dir. No ho sé. És fàcil, coño, Sanctivari. No entiendes? Sanctivari. Sanctivari. Però això és finlandès o no? No és finlandès. Tenemos... Sí, finlandès. Sí, finlandès, Calimetal finlandès. Sanctivari, por aquí. Doncs escoltem-lo també amb moltes reminiscències folk. San Hilari o Sagi Bahari, com dirien ells. Digue-li com vulguis. Diguem-li com vulguem. És igual. Finlandès és no i sí, sí. Doncs no, ja t'asseguro no, jo que segur, no. Ja diem que no. Doncs un concert que per mi... Va estar sí, guai. Si no, un 9, un 8 i mig... Perquè per mi va ser impressionant. Tenia moltíssimes ganes. Bueno, què us he de dir a vosaltres? Sí, sí, sí, no? Sí, no. I ara... Ja tenia ganes. Truixa, truixa. Per mi, que només l'havia escoltat aquí, a mi em va agradar. El concert jo crec que va estar molt bé. S'ho van muntar bé, sonava molt bé. Clar, els altres 8 que teníem per davant, segons la classificació de la Kerrang, que els deixava el 9è millor directe, no sé com són els altres... Però, no sé, home, però, interessant era i molt el directe de... Ventro la conclusió amb la Kerrang que no se li pot fer gaire cas. No, exacte, també és veritat. Doncs... Un beso, Patricia. Doncs que ara la setmana vinent, si tot va bé, tindrem ja a punt l'entrevista amb el Matías Nygaard, el cantant de Turistes, i la posarem, perquè clar, no ens ha donat temps, va ser abans d'ahir, entre que s'ha de traduir, posar allò, la veueta a sobre, que quedi bé, aquesta cosa... No ho diguis, però no desvelis la màgia de la ràdio. Com els documentals, aquells, when the fuck, ahí estamos ahí viendo como... Així, exactament. Així quedarà, aquesta és la idea. La idea és que quedi així, ara. Que guai, jo vull fer la veu, jo vull fer la veu espanyol. When the fuck, when the fuck, ja et dic jo que... Estamos viendo como se agazapa... No va així, quan es fa és agazapa. Bueno, tio. Doncs seguidament van actuar al plat fort per alguns. Sí. Per mi no, per mi el plat fort era Turistes, és una pena. Van prometre que pel següent àlbum ja tornaran com a caps de cartell. Que són una mica vacilons, sí, sí, ja ho descobrirem. Sí, sobretot el cantant. Ja ho descobrirem la setmana que ve. No, simpàtic ho va ser. Sí. El que passa que els fums els té... Una mica amunt. O sigui, saps quan fumes i tires el fum... I puja. Ell a dalt de tot. Ell fa el mateix. Ell a dalt de tot. Però bueno. hi havia moltíssima gent que també anava a veure els anglesos, per dir-ho així, Dragon Force, sí. Per dir anglesos, aquest, no? Aquest perquè... grup anglès multicultural. Sí, perquè només hi ha un que sigui anglès, que és el bateria. Sí, tio. Els altres trobem diferents nacionalitats. Doncs ens venien a presentar un àlbum que també hi hem escoltat algun tema d'ells, a l'Ultra Beat Down, un àlbum bastant futurista. Sí. No avancem moltes més coses. I escoltem de moment el que és el seu darrer senzill. Si no l'han publicat ja, estan a punt de publicar també el videoclip. Com dèiem, des del Ultra Beat Down, Last Journey Home. We'll be right back. Last Journey Home, una baladeta dels Dragon Force per escuchar con la Churri. Ah, sí. Una mica, no ens tenen acostumats a això, eh? No, però no. Sempre hi ha algun tema una miqueta més lent en cada disc. El que passa que són els que no s'escolten. Ja. O els que no treuen com a senzill, bàsicament. Home, i ara s'han atrevit. Sona molt bé aquesta cançó, eh? Sona així, molt bé en àlbum, perquè el dimarts, a la Sala Apolo, el cantant, el Zippy Tret, Zippy Tret. Sí. O, suposo que es deu pronunciar així, perquè és de Sud-àfrica, el tio. Zippy. O sigui, i el hermano, este. I el hermano Zappe. I el hermano Zappe. Aquest ha estat del Joan. Sí, sí. O de l'estil. De l'estil, però l'ha dit això a tu mujer. No, i el vaig dir jo mentre estàvem fent cua, és allà, per esperar per entrar. Dile a tu mujer. Que pacha con la mujer. No te tiene algo de decir, l'havíem d'entrevistar amb ell. ¿Vale? Si t'ho està dient davant. Bueno, és igual. Però com que t'ho diu a tu, com si no es digués. Havíem de parlar amb ell, però no ho vam poder fer, perquè ens van dir que estava cascat de la veu. I és veritat. És veritat, durant el concert li va fallar moltes vegades. I dic, bueno, va, per això el perdonem. Sí. Al final vam parlar amb el bateria. Dave McIntosh. Bueno, no està malament. Sí. Publicitari. Un tio cachondo, eh? Aquest sí que cachondo. Ens va comentar que podríem anar a fer unes canyes després, el que va dir, era tardíssim, sí, estaven rebentats. Qui n'invita, a saber, el que trigaven, sí, a sortir, se n'havien d'anar cap a Lisboa, que estan tocant avui mateix, o sigui que... Vés a saber. A l'igual tens temps tu ara, va anar de xerrera a prendre alguna cosa. Aquests els ha de suar, perquè potser van amb autocar i es van dormir en autocar i fora. Amb autocar ja t'asseguro jo que sí, perquè els vaig veure arribar. Sí, anaven tots amb autocar. Com en el col·le. Exacte, sí, igualment. Anaven ells i quatre bitxos monstruos. Sí, però t'asseguro que els autobusos no són els mateixos, eh? Tant tu anaves amb el col·le. No, allò vidre tintat, però em vaig posar al davant allò que mires a través del vidre del conductor. I flipa. Tot de llumetes es veia allà. Jo n'he vist a internet i amb llits, amb sofàs, tenen de tot. Un monster track. És com un hotel. I normalment estan plens de merda perquè tots estan rebentats. I ha arribat la roba a la llar terra, sí. Bueno, almenys en el live de Mojinos Escocidos, bueno, clar, també potser el grup són els Mojinos, no? també ajuda. És un afegit important. Però que sí, allò veus un pedazo d'autocar increïble i tot ple de merda, que dius, mare de Déu, això si ho heu de tornar, pobrets. Pobrets, perquè es tenen que gastar 1.000 euros mínim netejant-ho, tu. Doncs vinga, acabem d'escoltar l'últim senzill que han tret fins al moment, Dragon Force, i anem a escoltar el que va ser el seu primer del seu Valley of the Damned, el mateix títol pel tema. Hi, this is Dave from Dragon Force. You're listening to Cali Metal. Aquest ja sí que és més el ritme. Això ja té color, eh? Aquí sí, eh? Això ja m'ha despertat, veus? En directe sonen molt bé. A mi m'havien dit que sonava una merda. I és un espectacle brutal. Sona nítid, sona molt bé. Més del que et pots arribar a imaginar. Brutal, brutal, eh? O sigui, jo tenia por. Que soni així de bé, em concert. No, però impressionant, eh? Jo tenia por perquè dic, este aluvión de notes, dic, a veure, que no es pot dir una pilota. Clar. Va ser un so brutal. Impressionant. Jo suposo que ells deuen portar els propis equips d'àudio. Sí, evidentment. Traient dels altaveus i... Tenen uns equips d'àudio del copón, eh? Ja et dic jo que los cuatro mulos que venien a l'autocar era per descarregar equips d'àudio. Al principi van tenir algun problema tècnic. Ser un mulo d'estos ha de conduir, també. De gira tot l'any, cargant el jardín... Què vols Bueno, no sé. Va de gira gratis, eh? Bueno, seria una raó per viure, no? Sí. Reasons to Live. Ahí, enganchando, Que ara podrem una altra cosa, no tindrà, però lliga temes, tio, mare de Déu. Impressionant. Reasons to Live, dels Dragon Force, inclosa dins de l'Ultra Beatdown. Razones para vivir. Un tema que... Razones para vivir. Es que entendió. Cojones para vivir. Dale, vale. Dos cojones para vivir. Un tema que va aixecar moltíssima expectació a, sí? a la Sala Apolo. Aquest va agradar moltíssim, molt al igual guapo, que el Heroes of the Time, que és el... Però jo penso que más expectació en tot el mundo sap qual és. Bueno. I los cabrones al final s'esperaron. Hombre. Sí, sí. Home, va clar, ser l'últim tema. Després de tots els visos, després de... que van marxar tots i van deixar el teclista tocant una, podríem dir, una batalla... Sí, una batalla amb una batalla amb l'acordionista dels turistes. Bueno. No, la veritat és que va estar molt bé. Ens van... Nos mantuvieron en vilo, com dirien, perquè... Bueno, perquè jo havia parlat amb el Dave abans del concert i li vaig preguntar sobre aquest tema i si el tocarien i em va dir que sí, jo, que s'acaba el concert, no ho faran. Em va impressionar molt la intro, l'entrada, que ho sí, van fer amb dos espanyoles. Amb dos guitarres espanyoles, fins que el cantant va dir stop, va parar, va dir què cojones és esto? Exactament. Agafeu l'elèctrica i seguiu tocant. I, bueno, tota la gent... despipote. I tot el mundo, rojo, verde, verde, amarillo, rojo, naranja, rojo, azul, verde. Yo me hago en 5 estrellas, yo en 7 estrellas, yo en 15.000 estrellas. Friquis als collons. I dit tot això, jo crec que no fa falta ni presentar el tema. No. Hi, this is Dave from Dragon Force. You're listening to Cali Metal. I així durant hora i mitja o més estona, eh? Una màquina, eh? O sigui, impressionant. Jo no sé si nosaltres fem la cançó al Guitar Hero i els dos segons ja no podem, la mans suant... I... Nivell medio, jo, eh? Perquè és una cosa... A mi m'agradaria veure si ell podria arribar a seguir una cançó d'aquest mateix nivell, però que no l'hagi fet ell. Del rotllo de, mira, per aquí estan sortint unes notes i tens que tocar-les i tens que fer-ho bé. Clar, és que nosaltres parlem molt també del Herman Lee. Però és que no ens hem d'oblidar que aquí hi ha dos guitarres solistes. Clar, és que el Sam Todman... El Sam Todman també és està fent una altra part. A l'home no, no es mal, no, I aquí... Està pegando los solicos, és el Herman Lee, però l'altre està allà... No. I també Sam Todman també fa solos. A cada cançó tenen com a mínim un o dos solos cada un. Joder. I hem de dir... I al mateix nivell, eh? I hem de dir que el compositor és el Sam Todman, no és Herman Lee. O sigui, Herman Lee és el matxaca. Herman Lee és el matxaca. Era crac, és el davanter. Sí, sí. I autodidacte. Vinga, va. És que hi haurien tantes coses que comentar d'aquest concert. Una cosa curiosa, el Sam Todman no parava de fer el burro i així va acabar el concert, tot suat, tot guarro, el tio. Borratxo. Sí, però Herman Lee Herman no Lee suava. Herman Lee feia el mateix burro que Sam Todman i no suava, ni una gota de suor. Perquè és xino. Sí, i el xino... És que el xino no sua. El xino no sua. No sé, impressionant, impressionant. Ja tenim més gent que Bon Jovi. Bueno, no sé. Ara comencem. Te falta gent del sudor, saps? Ja comencem, sí. Es va arrencar les glàndules sudoríperes. Vinga, ara, adéu. No sé, jo recomano que quan tornin, si teniu l'ocasió, aneu a veure, perquè és un espectacle molt guapo, impressionant, un concert de Dragon Force, i si venen amb turistes, doncs mira... Repetirem. Doble premio. Ens anem cap al clàssic, que ja va sent hora. El clàssic de la setmana. I aquesta setmana què passa? Què rieu? Ei, que jo també em vull quedar. Estem votant a les xicasgòtiques.net. Anda que no. Estem mirant les xicasgòtiques. Llavors sortirà una classificació que, com que l'han fet els visitants d'aquesta pàgina, no estarem d'acord. Cap cantant igual que amb coneguda. Correcte. Home, això era un criteri, potser sí. Bueno, era un criteri. Sí, està buena de la vida. Sí, amb això hi ha molta penya que està molt posada. I avui hem volgut triar un clàssic d'un grup que, segons en Tip, ha inspirat a Dragon Force. Ah, sí? No, a Dragon Force hi ha molts grups. Com que Dragon Force practica un estil poc usual, vam dir, a veure amb qui s'han inspirat. I entre altres grups ens van anomenar els Iron Maiden, bàsicament també perquè són de la Terra, són d'allà al Regne Unit, i es van quedar amb ells. Doncs dic, va, avui acomiadem aquesta primera hora amb un tema del 88. Anem bastant enrere. Vale. Es diu The Evil That Men Do. Fins ara mateix.